Na het nieuws, goed ingelichte kring. We praten wetenschappelijk over Taylor Swift en het celebrity-feminisme. We vragen ons ook af of genetische aanpassing van dieren en mensen onze redding zou kunnen zijn na het recente alarmerende nieuws over de opwarming van de oceanen. En in dat kader vragen we ons af, waar zijn de insecten eigenlijk in de winter? We spelen de enige echte goed ingelichte kring insectenquiz met serieuze vragen als: welk dier zingt met zijn penis? Geen idee? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws met Robert Baltus. De twee vrouwen die werden beschoten op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een conflict in de relationele sfeer. De dader ging er met een auto vandoor en is nog altijd spoorloos. Rotterdam gaat samen met de politie, het OM, het jongerenwerk en de jeugdbescherming proberen om criminele jongeren actief te benaderen. De stad kampt met een grote en groeiende jeugdproblematiek. Vorig jaar waren jongeren betrokken bij 181 zware geweldsincidenten, zoals schietpartijen. Iets minder dan de helft is jonger dan 23. De jongeren worden nu aangepakt naar Amerikaans voorbeeld. Alle jongeren krijgen persoonlijke hulpverlening aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een opleiding of een baan. In Oekraïne is de minister van Binnenlandse Zaken begraven. Hij kwam woensdag om het leven bij een helikoptercrash. Door nog onbekende oorzaak stortte de helikopter neer bij een kleuterschool. Ook 14 andere mensen kwamen om het leven. Bij de uitvaart van de minister waren ook president Zelensky en zijn vrouw. De politie heeft deze week een man van 25 opgepakt uit Obdam in Noord-Holland. Hij zou vanaf zijn fiets lukraak mensen hebben geslagen. Meerdere mensen hebben aangifte gedaan. De man die is opgepakt heeft een aantal zaken bekend en de politie onderzoekt nu of hij ook nog achter de andere klappen zat. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt bij een graad of 2. Vanavond en vannacht vriest het licht op de meeste plaatsen. Morgen vooral in het westen wat zon, in de rest van het land is het bewolkt. Het wordt dan een graad of 3. In Zuid-Limburg kan 's middags nog wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Bianca Damink, hoe gaat het op de wegen? Nou, op de meeste wegen gaat het goed. Er staan verspreid over het land wel wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Maar wat echt opvalt is de A4 in het westen van het land. Van Den Haag naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel. Dat komt door werkzaamheden. Het hele weekend is daar een tunnelbuis dicht. En het is druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. Daar heb je nu een kleine 10 minuten tijdverlies. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor 40 euro doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen allang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende intens intelligente individuen vormen vandaag de kring. Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace Nederland. Aglaya Bauma, entomoloog en live vanuit Duitsland is bij ons aanwezig. Annelot Prins, promovenda aan het John F. Kennedy Instituut van de Vrije Universiteit Berlijn. We beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Faiza. Ja, en dat is namelijk vorige week dreigde het dorpje Leerdam, dat ligt op ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Nieuwegein, dreigde te overstromen. Rivier de Linge, dat is een oude loop van de Rijn, kreeg veel regenwater te verduren. En heel veel woningen staan aan de verkeerde kant van de dijk, namelijk de uiterwaarden. Dus werd het water met mannenmacht weggepompt en zo bleef Leerdam een overstroming bespaard. En dan zou je zeggen, eind goed, al goed. Maar toch, experts maken zich zorgen, las ik vanochtend op nu.nl, omdat 500.000 huizen in Nederland staan eigenlijk op risicovolle plekken. Dus zeg maar aan de verkeerde kant van de dijk, zoals in Leerdam. En die lopen de komende jaren risico. Nou, en waarom is dat dan het geval? Dat komt door bodemdaling. Met name de bodem in veengebieden is aan het dalen. Daarnaast krijgen we in de winter meer regen en in de zomer vaker stortbuien. En we hebben natuurlijk te maken met klimaatverandering. De zeespiegel stijgt. En dat betekent dat de rivieren veel minder hoogwater kunnen verwerken. En dat ze daardoor de water niet meer kunnen afvoeren naar de zee. En dat betekent dat je veel meer overstromingsgebieden gaat hebben in Nederland. Nou, wat doet de Nederlandse overheid? Harbers heeft in november aangekondigd, minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, die zei, we gaan het verbieden, er mogen geen woningen meer gebouwd worden in de uiterwaarden. Dat zijn de laaggebieden die eigenlijk vroeger als doel hadden van, nou, daar kan het hoogwater naartoe. Maar ja, wat moet je dan met al die andere woningen? En dat is een best wel grote vraag. Experts die zeggen in feite, ja, je moet eigenlijk meer ruimte gaan creëren voor rivieren. Maar je moet ook gaan nadenken naar plekken die wat hoger liggen. Hoe je daar aan vormen van waterberging kan doen. Typisch Nederlands probleem. Dank je. Aglaya. Ja, ik was toch wel een beetje geschokt door het nieuws dat de vlooienmiddelen die we aan honden geven. En katten? En katten. Ze hebben het onderzocht aan honden. Die vlooienmiddelen die komen terecht in het milieu. En ja, dat zijn middelen wat daarin zit. Wat eigenlijk verboden is over het algemeen in de landbouw al. En aan hele strenge reguleringen gebonden zijn. Dus ja, op deze manier komen ze toch weer in het milieu. En dat betekent dus dat niet alleen vlooien en teken doodgaan, maar ook allerlei andere insecten die we niet dood willen hebben. Dus gewoon kammen thuis? Ja, ik zou gewoon kammen, ja. Annelot, dank je. Yes, mijn nieuwtje komt uit Schotland. De Schotse overheid heeft namelijk een wet aangenomen die zelfidentificatie voor trans mensen mogelijk maakt. Wat dus hun leven ietsje makkelijker maakt en wat aangenamer zou kunnen maken. Aan die wet is jarenlang gewerkt. Er is overweldigende steun voor in het parlement en buiten het parlement. Mooie zaak, zou je zeggen. Maar wat is er nou deze week gebeurd met die wet? De Britse overheid heeft aangegeven van plan te zijn die wet te gaan blokkeren. Dat is eigenlijk een hele vreemde en ongehoorde situatie. Een vrij unieke situatie. Dat is namelijk heel intens om voorbij te gaan aan een parlement dat een wet al heeft aangenomen. En dat staat voor mij symbool voor een bepaald anti-trans discours wat we ook in Nederland zien, maar ook echt heel groot hebben in het Verenigd Koninkrijk en dat daar heel erg aanwezig is. En wat er gebeurt in dat discours is dat eigenlijk angstige conservatieve onderbuikgevoelens het voor het zeggen krijgen in plaats van dus in dit geval het Schotse parlement. Nou ja, dat is natuurlijk heel onwenselijk en antidemocratisch. Dat heeft mij geraakt deze week. Dankjewel. In het eerste deel van deze kring gaan we de natuur bestuderen. Want we werden vorige week allemaal opgeschrikt door nieuw alarmerend milieunieuws. De opwarming van de oceanen verloopt razendsnel. Niet eerder sinds de metingen begonnen in 1958 waren ze zo warm. Afgelopen jaar kwam er in de wereldzeeën ongeveer 10 zettajoule aan warmte bij. Weet u ook niet wat dat is? Dat wist ik ook niet. Dat is ongeveer vergelijkbaar met 20 biljard ketels kokend water, dat is een miljoen maal 20 miljard. Als de oceaan opwarmen, dan zet het water uit, stijgt de zeespiegel. Nou ja, het is allemaal heftig en deprimerend. Maar daarom gaan we het hebben over de leuke en de aantrekkelijke kanten van de natuur. En dat gaan we doen door het juist heel dichtbij te houden. Huis, tuin en keukennatuur. En daarom doen we de enige echte goed ingelichte kring insectenquiz. Aglaya, jij bent juryvoorzitter en je bent tegelijk alle leden van de jury. Voor het geval mensen denken, wat is in vredesnaam een entomoloog? Kijk, we weten allemaal wat een nymphomaan is. Dat is een vrouw die achter mannen aanrent. Een entomoloog is een vrouw die achter insecten aanrent met een even grote belangstelling voor de voortplantingsdaad. Ben je het daarmee eens? Dat klopt ongeveer. Ja. Want je zegt, maar er zijn ook mannen die achter insecten aanrennen. Oké, okay. Ja. Maar insectenliefde gaat over horror en horror voortplanting. Horror en porno eigenlijk. Horror en porno. Ja. Nou, dat belooft wat. Daarom is Faiza en Annelotte, jullie zijn de enige twee finalisten. De eerste vraag luidt. Met de insectenpopulatie op de planeet gaat het ook al niet zo goed. Toch zijn er nog steeds meer insecten dan mensen op de aarde. Hoeveel insecten zijn er per mens? Faiza en Annelotte, ga je gang. 1000. Wat zeg je? Ik zeg 1000. Faiza? Ik was veel conservatief, ik zei 20. Het zijn er 200 miljoen. In Duitsland is bijvoorbeeld in 3 decennia 3/4 van alle insecten verdwenen. Dus ja, je zou denken, er zijn nog zoveel insecten over, geen zorgen. Maar welk typisch Nederlands agrarisch milieuprobleem dat deze week in het nieuws was, wordt door insecten opgelost? Een klap voor Nederlandse boeren. Al vanaf maart mogen we zijn nu het antwoord aan het geven. Eigenlijk moesten jullie dat doen. Ik was al aan het luisteren naar het reglement. Ja, dus maar je had het trouwens over aantal insecten en niet over soorten. Dat klopt. Oké, okay. Ik ging op de soorten. Ah, oké. Okay. Maar ja, dat te laat. Ja. Ik was toch al afgewast. Dus het probleem is het mestprobleem. Want Aglaya, wie eten de mest? Nou ja, insecten inderdaad. Er zijn allerlei kevers. Ja, kevers en vliegen. Hè? Kijk, met welk orgaan horen sabelsprinkhanen? Roep eens wat. Deze weet ik al. De penis. Ja, dat nu ook door wat jij net zei. Nee, sorry. Het is de tibiae, de schenen van hun voorpoten. Dan gaan we door naar de penis. Speciaal omdat jullie dat zo fascinerend vinden. Welk dier zingt met zijn penis? Oh, dat was het. Ik dacht dus dat het die springhaan was. Ja, dat dacht ik ook. Pissebed? Nee, Annelotte? Het is een insectenquiz. Pissebed is een kever of zo? Nee, het is de duikerwans. En die met het randje van zijn piemel maakt die geluiden? Ja, hij maakt een draaiende beweging. En wij kunnen het zelfs horen als we langs de waterrand staan. Hoe gaaf is dat? Ja, dat is ontzettend interessant. De zingende piemels. We kennen allemaal Sherlock Holmes, Miss Marple en Baantje. Maar insecten kunnen ook helpen bij het oplossen van misdrijven. Hoe? Door DNA van insecten te verzamelen? Geen idee. Door een spoor te volgen. Mieren die in een soort spoor lopen. Aglaya, die komt niet meer bij van het lachen. Leg uit, wat is het goede antwoord? Wat gebeurt is, als een vers lijk is, dan komen bepaalde vliegen komen daarop af, leggen een eitje. En die larven moeten zich in een bepaalde tijd ontwikkelen. Dus als jij op een gegeven moment een larve vindt van een bepaald stadium, dan weet je van, dan is deze persoon bijvoorbeeld 2 weken geleden doodgegaan. We hebben het over rottende lijken. Dan moet het toch een lijk buiten op straat zijn? Faiza, we gaan nu deze belangstelling helemaal stoppen. Want we gaan even toch serieus worden. We hebben het over 3/4 van de insecten die zijn verdwenen. Daar hoef je misschien geen zorgen over te maken. Ik zei al, want er zijn er nog zoveel over. Vanochtend zei Caroline van der Plas in de Volkskrant: vroeger waren er meer vogels. Ja, als we zo gaan beginnen, in het jaar 1500 waren het er waarschijnlijk nog meer. Wat vinden jullie daarvan? Schokkend dat ze dat überhaupt durven te denken. Maar ja, dat is weer dat wat hele antropocentrische. Wij denken eigenlijk alleen maar vanuit de mens. Antropocentrisch bedenken dat je de mens in het centrum... We denken vanuit de mens, inderdaad. En alleen het is de mens die dit veroorzaakt. En het probleem is, uiteindelijk zal de mens er ook aan onderdoor gaan. Want juist ook die vogels hebben we nodig. We hebben die hele biodiversiteit nodig. En hele ecosystemen zullen instorten als die vogels massaal verdwijnen. Toen ik dit hoorde, dacht ik een voorbeeld van fact-free politics. Ze roept iets waarvan ze eigenlijk niet weet. Goh, hoeveel vogels waren er in 1500? Weet zij dat überhaupt? Volgens mij komt dat niet naar voren in het interview. En ik ben benieuwd of ze überhaupt dat soort data heeft gezien. En ze praat vooral vanuit één belang. En dat is namelijk onze huidige veestapel. En hoe de boeren tegenwoordig boeren dat in stand houden. En de rest praat ze wel goed. En dat is gewoon een hele eenzijdige blik. Ik vond het ook interessant om na te denken over dat het voorbeeld over vogels ging. Ik vraag me af of hetzelfde antwoord zou zijn gegeven als we het hadden gehad over een neushoorn of een pandabeer. Volgens mij hebben we daar allemaal een soort beeld bij van, maar die moeten we houden, want die zijn heel groot en knuffelig en bijzonder. En dat lijkt me voor iemand die bezig is met insecten een nog veel hardere strijd om te moeten voeren. Om uit te leggen aan mensen dat ze belangrijk zijn. Dat is goed dat je dat nu zegt, Annelot. Want we gaan nu de insectenliefde gaan weer opwekken. Ik hoop dat ik dat al met deze waanzinnige quiz heb gedaan. Want het is fascinerend wat we allemaal hebben geleerd. De insecten. Ze zijn er nu helemaal niet. Dus stel dat ze zijn er wel. Nou ja, ik wou zeggen, we merken ze niet op. Dus zeg maar, als het zo door zou gaan met dat verdwijnen, dan zou het permanent winter zijn op insectengebied. Maar ga door op wat jij net begon. Ze zijn er wel. Waar zijn de insecten nu? Verstopt meestal. Het hangt er heel erg af van wat voor soort insecten je het over hebt. Heel veel insecten, die overwinteren als eitje. Dus die zijn zo klein, die zien we gewoon niet. En andere weer als waar. En waar zijn ze dan? Bijvoorbeeld gelegd in de holte van een takje of in een oksel ervan of onder blaadjes of in de grond bijvoorbeeld. Sprinkhanen leggen vaak eieren in de grond. Dus als ik door het park loop, dan zijn er miljarden eitjes overal om mij heen. Ja, eitjes, maar ook larven bijvoorbeeld. Ook in de grond en tussen blaadjes. Daarom zijn bladblazers zo ontzettend evil natuurlijk. Die moet je helemaal nooit gebruiken. Want het zijn, die blaadjes die zijn heel belangrijk voor allerlei beesten om in te overwinteren. Blad laten liggen? Ja, absoluut. Okay. Niet harken. Oké, niet harken. Nooit meer doen. Blad laten liggen. Oké. Dan schijnen insecten iets aan te maken. Ja, sommige, zeker in deze streken, maken antivries aan. Ja. Enig. Noem eens een insect dat antivries aanmaakt in zijn eigen lichaam, hè? In haar eigen lichaam. Haar. Een wespenkoningin bijvoorbeeld doet dat. Aan het eind van het seizoen dan sterven de mannen waar ze mee gepaard hebben, sterven af. Die werksters sterven af. En zo'n koningin die moet dan helemaal in de eentje moet ze overwinteren. Dat doet ze vaak achter schors of zo. Of bij jou op zolder als het daar lekker koel is. Of in je schuur. En ze maakt een antivries aan. En daardoor kan ze tegen de kou. Maar jij hebt mij ook een keer geschreven dat als ik een queen bee tegenkom, we gaan het zo meteen over celebrity feminisme hebben, we beginnen nu vast over queen bee, dat ik er dan in de ijskast moet bewaren. Nou, queen bee weet ik niet. Ik denk dat je het dan over een honingbij hebt. En die worden meestal gehouden door imkers. Dus dat is zeg maar vee waar ik heel weinig van weet. Ik weet alleen maar wat van wilde insecten. Maar ik heb wel inderdaad een wespenkoningin in de koelkast. Ja, dat kan je doen. Wacht even. Dit moet je even rustig herhalen. Jij hebt een wespenkoningin in jouw ijskast. Nou, dit jaar even niet. Maar vorig jaar wel, bijvoorbeeld, ja. Als het buiten... Vonden je al leuk, maar we gaan je met een seconde leuker vinden. Als het buiten vriest dat het kraakt en ineens heb je midden in de winter een wesp... Dan is dat altijd een koningin. Die is te vroeg wakker geworden. Waarschijnlijk omdat jij de kachel aan hebt gezet. Dus ja, dat arme beest, is dan allemaal energie aan het verspillen. En je wil heel graag, geloof me, dat zij volgend voorjaar wel een nestje begint. Want dan jagen ze allemaal vliegen en muggen weg. Dus dat is, wespen zijn wat dat betreft hartstikke goed. Dus ja, maar ja, als je er zomaar buiten zet en het vriest heel hard... dan vriest ze alsnog dood, want omdat het zo warm is... heeft ze dan even geen antivries. Ze moet eerst een diapauze, zo noemen we dat, zeg maar... Een soort van winterslaap, maar dan net anders. Dus nou ja, dan zet je er in een koelkast tissue erbij... en dan gaat ze weer in rust. Ik vind het ongelooflijk fascinerend. We gaan naar een collega van jou, of althans iemand met wie je samenwerkt. Menno Schildhuizen is onze man op afstand. Menno, ben je er? Ik ben er. Hartstikke leuk. Menno, Anne-Lot maakte net een geniale opmerking. Panda's, daar vinden we allemaal van dat ze moeten blijven leven, want die zijn schattig. Maar de huistuin en keuken natuur, daar kijken we eigenlijk wat minder bewonderend naar. Ja, nu wel, hè? Nu we Aglaya hebben gehoord. Vertel eens, jij hebt onderzoek gedaan naar slakken. Ik moet je eerst even introduceren natuurlijk. Je bent evolutiebioloog. En ik kom zo meteen bij de grote hamvraag. Maar ik wil eerst even weten wat je doet. Want die slakken, wat heb je daarmee gedaan? En wat is daar fascinerend aan? Nou, een van de dingen die ik heb onderzocht aan tuinslakken... is die tuinslakken die komen in allerlei verschillende kleurvormen voor. Dus die huisjes zijn soms geel, soms roze, soms bruin. En hoe donkerder de kleur van het huisje is... hoe minder goed zo'n slak is opgewassen tegen oververhitting. Want die donkere huisjes die absorberen veel meer warmte van de zon... dan lichtgekleurde huisjes. Net als als je in een donkere auto zit, word je ook warmer... dan als je in een lichte auto zit, in een witte auto zit. En wat nu blijkt is dat... door klimaatverandering, met name in de stad... want daar heb je nog eens een keer daarbovenop het zogenaamde urbane warmte-eiland... dus door al die activiteiten van mensen wordt het in de stad nog een paar graden warmer... zien we dat die tuinslakken in de stad en sowieso overal in Nederland... door klimaatverandering steeds lichter van kleur worden. En omdat die kleur van het huisje erfelijk is, die zit in het DNA verankerd... hebben we hier te maken met echte evolutie. Dus hele snelle aanpassing aan veranderend klimaat. Nou, dan eventjes jouw introductie nog wat uitbreiden. Jij bent auteur van een boek dat heet Darwin in de Stad. Ja. De Financial Times vond het een regelrechte openbaring. De Times zei dat je een opwindende boodschap hebt. Dat lijkt me allemaal niet slecht als referenties. Nee. Wat wij zien is dat... Je bent eigenlijk geïnteresseerd in die urbane natuur. Dus natuur in de stad. En dan kom ik weer terug bij dat verhaal van Anne-Lot. Daar heb je ook al wat kritiek op gekregen. Van dat mag je eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Je moet je eigenlijk vooral meer bezighouden met de regenwouden. Want daar gaat het echt om. Maar de emancipatie van de urbane natuur. Waarom vind je dat zo belangrijk? Dat we daar ook oog voor hebben? Nou, een aantal redenen. Ten eerste is het type natuur dat de meeste mensen, of steeds meer mensen, om zich heen zien. En die zien natuurlijk juist geen regenbossen. De gemiddelde stadsbewoner in Nederland, het groen dat hij op zijn dagelijkse wandelingen ziet, is gewoon stadsgroen en stadsnatuur. En omdat steden groeien, is het een type natuur dat steeds algemener wordt. De stadsdieren worden steeds algemener, krijgen steeds grotere verspreidingsgebieden. Dus er wordt ook gewoon een steeds belangrijker ecosysteem op aarde, dat urbane ecosysteem. En inmiddels zijn we er ook achter dat het niet zomaar een samengeraapt toevallig zootje planten en dieren is, maar dat het echt een hele nieuwe levensgemeenschap is van soorten die het bij uitstek goed doen in de omgeving van waar wij huishouden. Even de feiten, om nog eens even uit te leggen wat je zegt. In 2007 bereikte de wereld een mijlpaal. Sindsdien wonen er op onze planeet meer mensen in steden dan op het platteland. En tegen het midden van deze eeuw zal 2/3 van de wereldbevolking... en dat is dan 9 miljard mensen in steden wonen. En dat heeft grote gevolgen voor de natuur. Ja. Wat revolutionair is en waar jij eigenlijk Darwin voorbij streeft, en daarom is die internationale pers natuurlijk zo bewonderend over je, is dat het jou is opgevallen dat die aanpassing, hè, we kennen allemaal die kreet survival of the fittest, dat die aanpassing eigenlijk veel sneller gaat dan Darwin dacht. Ja. Of genetische kan. Aanpassing. Ja, ja, dus inderdaad gewoon de evolutie, het evolutionaire proces, dat inderdaad door Darwin ontdekt en onder woorden gebracht is, blijkt veel krachtiger dan zelfs Darwin dacht. Hij onderschatte eigenlijk de kracht van zijn eigen ontdekking. We weten nu dat als de omgeving maar drastisch genoeg verandert, en dat is het geval wanneer er een stad ergens wordt gebouwd, wanneer een gebied verstedelijkt, dan zie je dat de evolutie ook in een sneltreinvaart gaat. En dat er echt in een tijdsbestek van enkele tientallen generaties, en dan heb ik het dus over de generaties van het dier of de plant waar het om gaat, al een merkbare of meetbare evolutionaire verandering kan plaatsvinden. Dus die slakken bijvoorbeeld, ook al is het zo'n langzaam beest, die zien we evolueren in een tijdsbestek van enkele tientallen jaren. Nou, professor Schildhuizen, dan nu de hamvraag. Want daar ging het mij allemaal naartoe. Deze trechter aan ontzettend leuke weetjes en ook afschuwelijke feiten. Wat wij natuurlijk allemaal ontzettend hopen is dat de conclusie van je onderzoek is dat de natuur zich ook kan gaan aanpassen aan die opwarming van de oceanen, waar ik al die gruwelijke feiten al van heb opgenoemd. Mogen we dat hopen? Dat mogen we altijd hopen, maar het cruciale antwoord zit in het woordje kan. Er zijn inderdaad soorten die dat kunnen. Er zijn ook soorten die het niet kunnen. En wat dat eigenlijk betekent is dat sommige soorten inderdaad zullen overleven, ondanks het feit dat het milieu sterk verandert. Maar dat sommige soorten dat niet zullen doen. En eigenlijk is de belangrijkste boodschap niet het overleven van die individuele soorten, maar het feit dat ecosystemen steeds onvoorspelbaarder gaan worden. Juist doordat sommige soorten zich aanpassen en andere soorten niet. Dus uiteindelijk is het nog steeds de conclusie dat, ook al overleven er bepaalde soorten, dat het vertrouwen dat we kunnen hebben in die wat we noemen ecosysteemdiensten, dus alle voor de mens nuttige dingen die ecosystemen voor ons doen, dat vertrouwen steeds minder rotsvast wordt naarmate die ecosystemen sterker gaan veranderen. Dus geen goed nieuws. Nee, althans ingewikkelder nieuws dan we zouden willen. Ja, ik heb trouwens, normaal heb ik altijd aan het einde van mijn uitzending een citaat van de week. Deze is speciaal voor jou, hij is van Darwin, dus ik doe hem nu vast. Helaas, een wetenschapper behoort geen wensen te hebben, geen gevoelens, slechts een hart van steen. Dat is bij jou niet zo, hè? Je bent toch wel een beetje een milieuactivist. Ja, ja, als ik de kans krijg wel, ja. Aglaya en Faiza, helaas, ondanks, ik hoopte dat we de conclusies van Schildhuizen zo konden doortrekken dat het alle rampverhalen een beetje relativeert. Dat is niet zo, verbaast dat jullie? Nee, helaas niet. Zelfs insecten, hè, die hele korte generaties hebben, sommige zelfs maar van een paar weken, zijn bijna niet in staat om de snelheid waarmee wij de klimaat aan het verwarmen zijn, bij te benen letterlijk, of bij te vliegen, of bij te kruipen. Het lukt ze niet. Ze kunnen niet. Hè, je ziet nu dat de temperatuur hier steeds warmer wordt. En de soort die het te warm onder de voeten wordt, die kunnen niet zo snel nog noordelijker. En op een gegeven moment houdt ook dat noorden een beetje op. Komen ze niet verder. Faiza, dit moet jou een heleboel munitie hebben gegeven om door te gaan met het werk dat je toch al deed, of niet? Ja, nee, en kijk, wat je zegt, ik geloof niet dat we ergens een soort van sprankje hoop gaan vinden, anders dan wanneer wij als mensheid anders gaan handelen en onze CO2-uitstoot gaan reduceren en eindelijk orde op zaken stellen met hoe wij omgaan met onze planeet. En dat is waar ik al mijn energie op richt. En niet op zoek naar. Heel fijn dat sommige slakken heel snel kunnen evolueren. dat doet me wel goed. Maar nee, dat maakt me niet minder strijdbaar. Nou, hoe dan ook. Menno Schildhuizen, het was fascinerend om uw verhalen te horen. Heel veel dank. En wij gaan door met het nieuws van 4:30. En hier zit NPO Radio 1. De twee vrouwen die werden beschoten op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter. De moeder overleed ter plekke, haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er met een auto vandoor en is nog altijd spoorloos. In Oekraïne is de minister van Binnenlandse Zaken begraven. Hij kwam woensdag om het leven bij een helikoptercrash. Door nog onbekende oorzaak stortte de helikopter neer bij een kleuterschool. Er viel nog 14 andere mensen overleden. Bij de uitvaart van de minister waren ook president Zelensky en zijn vrouw. Rotterdam gaat samen met de politie, het OM, het jongerenwerk en de jeugdbescherming proberen om criminele jongeren actief te benaderen. Dat gebeurt naar Amerikaans voorbeeld. In andere steden waar die werd toegepast daalde het aantal geweldsincidenten onder jongeren. Groningers uit de kern van het aardbevingsgebied kunnen waarschijnlijk nog dit jaar 10.000 euro schadevergoeding krijgen. Op dit moment is er een vaste minimale vergoeding van 5.000 euro. Het instituut Mijnbouwschade Groningen zegt dat mensen in de kern van het gebied relatief veel schade hebben en dat bij de afhandeling behoefte is aan snelheid en eenvoud. En dan weer hallo Peter Kuipers-Munneke. Ik vond leuk die sneeuw. Ja, heerlijk, hè? Ja. Ja, en als je nou morgen nog meer sneeuw wilt, en ik weet niet of je vrij bent morgen, maar dan moet je naar het midden en het zuiden van Limburg. Dat is de plek waar morgen nog nieuwe sneeuw gaat vallen. Waarschijnlijk zo'n 3 tot 5 centimeter in de Limburgse heuvels, of eigenlijk kan je beter zeggen het Limburgse plateau-landschap. Want dat is de enige plek morgen waar dat gaat gebeuren. In de rest van het land is vrij veel bewolking, maar zeker in het westen, midden en noorden van het land ook wel af en toe een opklaring. En de temperatuur die ligt dan morgen op 0 graden in Limburg, want anders blijft die sneeuw ook niet liggen. En in de rest van het land wordt het dan zo'n 1 tot 3 graden. Nou, daarna is het met jouw sneeuwliefde wel een beetje gedaan. Want daarna is het maandag, dinsdag en woensdag vrijwel overal droog, met een temperatuur 's nachts iets onder nul en overdag iets boven nul. Maar goed, als er geen sneeuw valt, kan het ook niet blijven liggen. En daarna wordt het vanaf donderdag weer zachter. En dan is het helemaal gedaan met die witte wereld. Want dan gaat er wat regen vallen bij temperaturen overdag van 1 graad of 6. Dankjewel. Het verkeer, Erwin de Hart. Goedemiddag. In het midden en zuiden van het land is het plaatselijk glad door bevriezing. In Friesland, Flevoland en Overijssel komt plaatselijk dichte mist voor. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat is aan de orde van de dag op de A4 Den Haag richting Rotterdam door werkzaamheden. De file staat tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Vlaardingen-West. Het verkeer moet via de vluchtstrook erlangs. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Faiza Oulachsen van Greenpeace Nederland, Aglaya Bauma, entomoloog en Annelot Prins, promovenda aan het John F. Kennedy Instituut van de Vrije Universiteit Berlijn. Ik herhaal nog even, hij is zo mooi, het citaat van de week van Charles Darwin. Helaas, een wetenschapper behoort geen wensen te hebben, geen gevoelens, slechts een hart van steen. Maar dan is Annelot Prins eigenlijk geen goede wetenschapper, want volgens mij heeft ze geen hart van steen. Zij onderzoekt namelijk haar object Taylor Swift met een hartstochtelijke belangstelling. Annelot, een heleboel mensen zullen denken, dat is toch een beetje oppervlakkig onderwerp. Wat is er nou maatschappelijk belangwekkend aan Taylor Swift? Oh, dat is een hele grote vraag met een heel groot antwoord. Mijn onderzoek gaat in het algemeen over de sociale functie van celebrity. En dat heeft natuurlijk heel veel maatschappelijke relevantie, want we leven in een wereld met allerlei smartphones en sociale media, waarbij celebrities meer en meer een heel groot onderdeel vormen van ons dagelijks leven. Niet alleen om liedjes voor ons te zingen of te acteren in films, maar ook eigenlijk om allerlei meningen van te horen, politieke standpunten van aan te moeten luisteren. En in mijn onderzoek gaat het dan vooral over de meningen die zij zelf presenteren als feministisch, die ik analyseer. Wij leven dus in een echte celebrity-cultuur. Nou, Taylor Swift wordt, zoals we allemaal weten, geroemd en gehaat. Volgens mij geldt dat voor alle celebrities trouwens. Zij blijft Beatles-records breken. Ze neemt het op. Dat is wel ontzettend stoer tegen techreuzen als Spotify, Apple en Ticketmaster. Fans heten de Swifties. Taylor Swift is de muziekindustrie, concludeerde Barbara Walters al in 2014. En Taylor Swift zorgt dat haar schare volgers ook blijven volgen door Easter eggs neer te leggen. Dat doet ze volgens mij niet alleen met Pasen. Wat houdt dat in? Nee, dat doet zij inderdaad het hele jaar door. Dat zijn kleine hints, geheime boodschappen die zij sinds het begin van haar carrière verstopt in haar uitingen op social media, haar songteksten, haar albums en de liner notes daarin, waar je dus de teksten kan lezen, foto's op haar Instagram, muziekvideo's, et cetera. Dus als jij een goede Taylor Swift fan bent, dan ben je nu inmiddels na een aantal decennia Swift heel erg well-versed. Je hebt jezelf aangeleerd om die Easter eggs eruit te kunnen spotten en kun je op basis daarvan berekeningen doen wanneer het volgende liedje uitkomt, of wat het volgende thema is, of er een concert aankomt, et cetera. Kelly van der Waals, onze digitaal expert, heeft een paar weken geleden hier uitgelegd hoe de techreuzen zorgen dat wij dopamine verslaafd worden, doordat we dan voortdurend kleine beloningjes krijgen. Mm-hmm. Doet Taylor Swift, die tegen de techreuzen vecht, dan niet eigenlijk precies hetzelfde met die Easter eggs? Uiteraard, en dat is geen toeval, want zij moet natuurlijk wel een celebrity blijven om succesvol te kunnen zijn. Daar hangt haar carrière van af. Dus zij heeft nodig dat op social media zij de aandacht heeft. We leven in een economie waarin aandacht een heel schaars goed is eigenlijk, waar iedereen de hele tijd over aan het vechten is. Aandacht is het niet meer goud, hè? Ja, precies. Hoe meer jij de aandacht van iemand vast kan houden, hoe beter je dat tegenwoordig om kan zetten in heel veel geld, zoals zij doet. Dus is Taylor Swift eigenlijk dan een merk of is Taylor Swift een mens? Ik heb het in mijn werk nooit over de mensen. Ik heb het alleen over het merk, het product wat verkocht wordt in een celebrity. Ik kan namelijk niks zeggen over het mens. Ik zal Taylor Swift nooit ontmoeten. maar ik kan wel heel veel schrijven over al haar interviews en posts en liedjes, et cetera. En als ik denk aan een merk, dan is dat ook niet één iemand. Dan zijn dat er meestal meer. Geldt dat voor Swift ook? Uiteraard, dat geldt voor elke grote muzikant van dat kaliber. En dat is iets interessants om over na te denken. Want bij muzikanten gaan we er eigenlijk nog steeds heel vaak vanuit, zeker als het vrouwen zijn, dat ze een soort heel oprechte, directe manier hebben van zich uiten naar ons toe. En wij een soort inkijkje krijgen in hun leefwereld. Dat is iets waarmee wij geboeid blijven bij iemand als Taylor Swift. Dat je het idee hebt dat je al haar liefdesrelaties... Ze heeft mijn allerbeste vriendin. Precies, van me. Dat is het. Dat is de parasociale relatie en die is heel veel geld waard. Oké, dan gaan we naar dat feminisme waar je het over had. Laten we Taylor zelf aan het woord laten. Kom er maar in, Taylor. I wish when I was younger, I wish when I was 12 years old, I'd been able to watch a video of my favorite actors explaining in such an intellectual, beautiful, poignant way the definition of feminism. Because I would have understood it, and then earlier on in my life, I would have proudly claimed that I was a feminist. Taylor Swift reageert hier heel enthousiast op filmster Emma Watson, die een speech over feminisme mocht geven in de Verenigde Naties. Mm-hmm. Wat ik me nou afvraag, als wij zeggen Taylor Swift is een brand, is eigenlijk een bedrijf met een heleboel mensen. En wie Taylor echt is, dat weet Taylor en haar moeder en haar vriendje, maar verder weten we dat eigenlijk helemaal niet. Dan vraag ik me af, hoe zit dat met dat celebrity feminisme? Maakt Taylor haar volgers feminist? Of maken haar volgers Taylor feminist omdat het feminisme verkoopt? Hoe werkt maatschappelijke verandering? Een beetje van beide. En dat is precies waar mijn interesse ligt in dit onderzoek. Die vraag, daar ben ik naar op zoek, inderdaad, naar het antwoord daarop. Bij Taylor Swift is het interessant omdat zij vrij laat zichzelf feminist begon te noemen. Iemand als Beyoncé was daar veel eerder mee. Taylor heeft heel erg lang afgewacht. Dus dat was iets reactiever eigenlijk. Er waren op dat moment allerlei fans die haar al op hadden geroepen om dat te doen. Maar zij heeft natuurlijk ook allerlei conservatieve fans die daar eigenlijk helemaal niet op zaten te wachten. En nog steeds zie je dus in de sterktekst van Taylor Swift. Ja, blond meisje uit Nashville, die moest de All-American meisje zijn. De All-American sweetheart. Ja, en dat moest dus innocent, heel onschuldig, heel puur en liever niet met politiek bezig zijn. Maar er kwam een steeds grotere groep mensen die dat ook juist wel wilden. Dus heeft zij een soort carrière gebouwd op het navigeren tussen die twee extreme waar zij zich allebei eigenlijk aan wil verkopen. En dan krijg je dus een hele interessante situatie, zoals wat zij net zegt over de definitie van feminisme, die zij dan aanhangt. Dat is dus een hele uitgevlakte feminisme waar zo min mogelijk mensen kritiek op kunnen hebben. Nou, dat is interessant, want als je iets van feminisme weet, dan weet je misschien dat het idee van feminisme niet is om zo vlak mogelijk de status quo zonder iemand te irriteren in stand te houden. Het doel van feminisme is onderdrukking en ongelijkheid bevechten op allerlei manieren. En in mijn onderzoek, als je kijkt naar die celebrities en hun standpunten over feminisme, dan komt dat daar eigenlijk niet zozeer in terug. Dan wordt het een verkoopbaar goed gemaakt dat vooral een beetje algemeenheden bestelt. Zoals genderongelijkheid is slecht. Ja, dat klopt. Daar zijn de meeste mensen het mee eens. Snap je? Seksisme is een slechte zaak. Ook daar de meeste mensen zeggen, ja, vind ik ook. Maar daar houdt het ongeveer wel op. Verkrachting is slecht. Ja, precies. Dat soort standpunten, die doen het natuurlijk goed. Daar kun je veel mensen achter scharen. Maar als je het iets verder gaat trekken en misschien wat radicaler aan zou willen pakken, dan is dat eigenlijk misschien niet zo'n goed idee als je ook een hele grote celebrity wilt blijven. Faiza, volgens mij denk jij ook regelmatig na over dit onderwerp. Ja, omdat ik heb de documentaire op Netflix gezien van Beyoncé, Homecoming. En nu is me al eerder opgevallen wat je ook zegt, dat Beyoncé al vrij vroeg is begonnen om zich te profileren op feminisme, met name richting zwarte vrouwen. En ik heb wel eens met vriendinnen van mij, twee Surinaamse vriendinnen, best wel heftige discussies gehad van wat vinden we daar eigenlijk van? En die een Surinaamse vriendin van mij, die is echt heel erg kritisch. Want die zegt, nou, eigenlijk gaat ze niet ver genoeg. Voor haar, tenminste, als zwarte vrouw. En een andere vriendin die zegt weer van, nou ja, hè, maar ze doet tenminste wat. Zij is een voorbeeld voor vrouwen, met name voor zwarte vrouwen. En ik weet nog dat ik me op een gegeven moment ben gaan afvragen, waarom doet ze dit eigenlijk nu? Is zij gewoon gegroeid in haar denken? En ik weet nog dat ik ook een keertje een onderzoek las dat zij veel vrouwelijke luisteraars heeft. Waardoor ik me ook ben gaan afvragen, is het ook een beetje marketing? Is het een manier om de groep luisteraars aan wie jij geld verdient, je fans, om daar eigenlijk een soort van nauwere binding mee te creëren? Dus, ik geloof best dat het een beetje van beide is. Ja, dus in dat scenario is Beyoncé dan iets heel anders dan bijvoorbeeld Angela Davis, die bereid was om in de gevangenis te gaan, zelfs als Black Panther. Ja, dat is een goede vraag. Hoe ver is Beyoncé bereid om te gaan? En wat ik me ook afvraag, hoe ver moet je al in je carrière zijn om dat soort statements te durven maken? Kijk, Taylor Swift heeft op een gegeven moment een LHBTI+ nummer opgenomen en ook een video gemaakt. Terwijl ze dat in haar begin van de carrière nooit had gedaan. Maar op een gegeven moment, you're too big to fail. En dan spreek je zoveel mensen aan dat het je niet zoveel uitmaakt. En zo kijk ik ook een beetje naar Beyoncé. Die is op een gegeven moment, dat is zo'n groot merk. Hè, misschien wel een van de populairste merken op aarde. Dat het haar niet zoveel deerde als zij kritiek kreeg uit de conservatieve hoek. Wat ik interessant vind, je stelde, we zijn een celebrity cultuur en dat komt door social media. Maar in de oorsprong van de celebrity cultuur speelt nog iets. Kun je de oorsprong van het celebrity systeem even aan ons uitleggen, Annelot? Nou, daar kan ik je 20 verschillende antwoorden op geven. Maar wat voor mij een heel interessant antwoord hierop is, is de overgang die ik zelf fascinerend vind. Ik ben Amerikanist, dus ik kijk naar hoe dit in Amerika een geschiedenis kent. En die geschiedenis is heel erg gekenmerkt door natuurlijk een antikoloniale strijd tegen bijvoorbeeld de Britten, de Nederlanders die daar aan wals stonden. Daar kan je de film Hamilton over kijken, mocht je daar meer over willen weten. Of de musical. Precies. En je daarvan losweken. En in het losweken van die oude Europese wereld stond een meritocratisch ideaal centraal. Dat betekent een ideaal dat niet ging over geboorterecht, maar over zelf iets bereiken. De American Dream. We kennen het allemaal wel. Het idee, het maakt niet uit waar je geboren bent. Als je hard werkt en doorzet, dan kan je het maken. Van krantenjongen tot miljonair. Precies. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde idee van bijvoorbeeld een koningshuis, waar je juist geboren wordt in een bepaalde positie. En dan daarom de koning of de prins wordt. In Amerika word je de Prince of Pop door Michael Jackson te zijn en heel groot te worden en vervolgens van MTV te eisen dat ze alleen nog op die manier naar je verwijzen. Wat helemaal fascinerend nu is, is iedereen, alle ogen zijn natuurlijk gericht op Prins Harry, die geboren is als prins, maar die nu slavernijverleden, feminisme enzovoort allemaal gebruikt om zijn brand te verkopen. Dat is een heel interessant scharniermoment. Dat is fascinerend. En wat ik daar helemaal interessant aan vind, is dat ik een parallel kan trekken tussen hem en Beyoncé in wat ze uiteindelijk voor politiek verstaan. Prins Harry zegt namelijk, als je naar de documentaire kijkt op Netflix die onlangs uitkwam, zegt hij op geen enkel moment de monarchie zou af moeten worden geschaft. Want dit is helemaal niet eerlijk hoe dit gaat. Wat hij wel zegt is, we moeten meer vrouwen van kleur in de monarchie hebben eigenlijk, want dan zou die sterker zijn. Dat is niet heel anders dan wat Beyoncé zegt in haar feminisme, wat eigenlijk ook gaat over, als meer zwarte vrouwen heel succesvol zouden zijn, zou de wereld minder racistisch zijn. Ik heb vraagtekens bij alle twee die standpunten, omdat ik denk dat het voorbij gaat aan dat een hele grote groep mensen die misschien wel nooit celebrity zal worden, die nooit heel rijk zal worden, maar wiens levens er ook toe doen. Dus dat celebrity-feminisme gaat eigenlijk niet over gelijke kansen voor alle vrouwen, maar dat gaat eigenlijk vooral over de celebrity zelf. Nou zijn die natuurlijk ook interessant. Je zegt dat celebrity-systeem in Amerika begon als een meritocratie. Maar we hebben zelf gezien hoeveel vrouwen daar het slachtoffer van werden. Hè? Marilyn Monroe, ook onlangs een film over gekomen op Netflix, die we ook uitgebreid hebben besproken in Goed Ingelichte Kring. De beste definitie van celebrity-tragiek is waarschijnlijk Rita Hayworth. Die zei, mannen gaan opgewonden naar bed met Gilda. Dat was het personage dat ze speelde. En ze worden teleurgesteld wakker met mij. Mm. Gina Lollobrigida, die afgelopen week overleed, die heeft ergens na haar 90ste nog ook toegegeven een MeToo-slachtoffer te zijn. Kunnen we dan op zijn minst stellen dat deze feministen sterren in elk geval nergens meer een slachtoffer van zijn? Want ze zijn rijk. Taylor is geloof ik ook baas van haar eigen platenlabel. Hè. We kennen natuurlijk allemaal de verhalen van Prince destijds en George Michael. Die Prince had Slave op zijn wang geschreven. George Michael ging met Sony in gevecht in de Old Bailey. Zijn deze vrouwen in ieder geval nergens meer slachtoffer van? Want we hangen allemaal aan ze. Zijn ze het goede voorbeeld? Zeker niet. Ten eerste zou ik willen zeggen, als je kijkt naar meritocratie als concept, dan is dat heel wijd verspreid, maar is er tegelijkertijd historisch gezien geen enkel voorbeeld te vinden van een werkende meritocratie. Dus dat is altijd een soort ideologie en een droom geweest, die eigenlijk nog nooit ergens ter wereld, op welk moment in de geschiedenis dan ook, verwezenlijk is. Hoe komt dat? Omdat je nooit ontsnapt aan machtsverhoudingen die zich hoe dan ook in een samenleving bevinden. Of je nou Taylor Swift of Beyoncé bent of iemand van de straat. Taylor Swift stond ook in een rechtszaak omdat een radio-dj haar bij haar kont greep tegen haar wil in. Dat gebeurt ook als je heel beroemd bent. Ik weet zeker dat Beyoncé verschrikkelijk veel racistische drek over zich heen krijgt. Constant. Van allerlei mensen. Daar ontsnap je niet aan. Het enige wat je kan doen als je rijker wordt, is jezelf iets beter beschermen. Dus je kan meer security inhuren. Je kan in een groter huis gaan wonen met een groter hek eromheen. Je kan, zoals Taylor Swift nu doet, zij is niet de baas van haar platenlabel, maar ze heeft een deal gemaakt waarbij zij alle masterrechten inderdaad zelf beheert. En die zijn van haar, van alles wat er nu uitkomt. En zij heeft genoeg geld om ook haar oude albums opnieuw op te nemen, waardoor ze ook die masterrechten heeft. En dat kan eigenlijk allemaal even, doordat even zij uitleggen dus wat masterrechten zijn. Ja, masteropname is de eerste opname die wordt gemaakt van een album, waarna eigenlijk van die opname worden alle kopieën gemaakt die vervolgens verkocht worden aan consumenten of aan tv-programma's of aan films. Degene die de masterrechten bezit, die moet betaald worden voor elke keer, die krijgt daar geld voor. En nu is het heel gebruikelijk als jij een deal sluit met een platenmaatschappij, dat jij daar afstand van doet en dat die bezit worden van de maatschappij in ruil voor dat zij jou helpen die plaat op te nemen. En dat is een zaak waar heel veel muzikanten, zoals je al noemde, George Michael, Prince, nu Taylor Swift, in verzet tegen zijn. Omdat ze eigenlijk gewoon zeggen, ja, maar dit is mijn kunst. Ik heb dit gemaakt, ik heb dit geschreven, ik heb dit gezongen. Ik zou deze masterrechten moeten hebben. En dat is een moeilijk verhaal. Dan wil ik het eventjes hebben over die uiterlijke verschijning. In de jaren 70 hadden wij in Nederland feministes die allemaal in paarse tuinbroeken gingen rondlopen. Ik weet nog dat ik dat volstrekt overbodig vond. Maar de sterren laten wel heel veel en nogal perfect vlees zien. De grote feministische denker Germaine Greer heeft ooit over Beyoncé gezegd, can't Beyoncé for once keep her fucking clothes on? Ik kan er niks aan doen dat ik zo grof ben. Dat heeft zij echt gezegd. Wat vinden we daarvan? Is dat nou een bevrijding? Want je hebt nu ook bijvoorbeeld de Free the Nipple op Facebook. Is dat nou bevrijding dat je die vrouwenlichamen mag laten zien? Of is dat ook weer iets ingewikkelds dat we ons allemaal moeten spiegelen aan iets wat van zo'n perfectie is? En dan vinden ze zichzelf nog niet perfect genoeg. Zoals Taylor Swift inderdaad in Miss Americana zei, dat toen ze anorexia had, dat ze zichzelf nog te dik vond. Hoe moeten we daar naar kijken, volgens jou? Nou, dat is inderdaad een heel ingewikkeld verhaal. Ik vind het zelf heel interessant om er naar te kijken, in de zin van, waarom zijn we zo bezig met dat vrouwenlichaam? Waarom gaan er zoveel gesprekken over wat vrouwen wel of niet aan hebben, in plaats van wat ze bijvoorbeeld zeggen en denken of schrijven in essays of andere uitingen van hun gedachtegoed? En dat is iets waar je als vrouwelijke celebrity niet aan ontkomt. Dus of jij je nou helemaal bedekt of helemaal naakt bent, hoe dan ook gaan de mensen constant praten over jouw lichaam. Eerder dan dat ze het hebben over wat je te zeggen hebt. En dat is natuurlijk heel verdrietig en heel ingewikkeld. Mag ik daar wat over? Graag. Nou, volgens mij, die vrouwen, die celebrities, die grotendeels uit de kleren gaan, volgens mij zijn het de onderdrukte. Hè? Zeg maar, iedereen heeft een mening over het vrouwenlichaam. Hè? Het moet bedekt worden of niet bedekt. Het moet sexy zijn, anders is het te preut. Hè? Het is nooit goed genoeg. En tegelijkertijd, omdat ze zo'n groot podium hebben, zijn het ook de onderdrukkers. Zijn het ook die vrouwen, als een Taylor Swift en een Beyoncé in een heel sexy pakje, die ervoor zorgen dat heel veel jonge meiden denken, oh shit, zo moet ik er nu ook uitzien. Dus ik denk dat ze een beetje gevangen zitten. En dat geldt ook voor de Kardashians. Hè. De Kardashian clan, die krijgt er heel veel kritiek op. Over al dat bloot en al hun foto's op Instagram. Maar ook zij zijn eigenlijk ook slachtoffer. En verder, wat mij opvalt, ik ben heel benieuwd hoe Anne-Lotte daarnaar kijkt, maar ik ben opgegroeid met TMF MTV, waar het echt normaal was. Ik heb dat heel lang ook niet in twijfel getrokken, dat je vrouwen over het scherm zag konkelen in allerlei sexy pakjes, die eigenlijk als een soort van halve stripper staan in een muziekvideo. Ik heb wel het idee dat het de laatste jaren aan het veranderen is. Dus vrouwen zijn nog steeds sexy en zien er prachtig uit, maar veel minder in dienst van de mannelijke fantasie. Ah, en dat is volgens mij een stukje feminisme. Oh, ja, en daar, nou, daar zit een heel interessant punt. Want die verschuiving die jij opmerkt, die is zeker terecht. En die heeft heel erg te maken met een historische verschuiving waar wij ons ook in bevinden, die je in de politiek terugziet, die je in activisme terugziet. En op het moment dat je al die hele schaars geklede TMF-videoclips had, zitten we eigenlijk in een punt van de geschiedenis waar ook bij de Spice Girls heel groot waren, waar Francis Fukuyama nog werd gezien als een intelligente man. Die zei, de geschiedenis is klaar, dat is, heeft zich voltrokken en het is nu afgerond. Maar wat je daarna ziet gebeuren is de eerste 9/11 aanslagen. Je krijgt Obama, je krijgt allerlei oorlogen. Maar je krijgt ook financiële crisis na financiële crisis, waardoor ongelijkheid wereldwijd toeneemt. En juist ook in die consorten, hè, van het gaat niet alleen over arm en rijk, maar het gaat zeker ook over zwart of wit, over vrouw of man, in die ongelijkheid die je dan ziet. Waardoor het op dit moment veel moeilijker te verkopen zou zijn om te zeggen, ja, maar wij kunnen naakt zijn, want feminisme is niet meer nodig. Er zijn heel veel mensen die op dit moment wel denken dat feminisme nodig is en dat sociale rechtvaardigheid nog niet een voltooid iets is, en dat je dus nog niet vrij bent om inderdaad, als je zin daarin hebt, niks aan te trekken, omdat er geen enkele strijd meer is, geen verkrachtingscultuur meer heerst en we allemaal klaar zijn en als individuen gezien worden. Is dat niet ook een beetje ingewikkeld voor mannen? Want die, dan kom ik weer eventjes op jouw insecten. Want die feromonen heten die dingen, geloof ik, hè? Die zijn die insecten voortdurend in de strijd aan het gooien om de paring uit te lokken. Ik kan me voorstellen dat we zeggen nu allemaal, ja, mannen moeten gewoon alles goed vinden. Maar dat heel veel mannen toch een beetje in de war raken van al die blote vrouwen die zo aan het kronkelen en heupwiegen zijn en waar ze dan vervolgens niet aan mogen komen. Ja, ik zou die man aanraden om zijn feministisch boek op te pakken. Je hebt bijvoorbeeld Bell Hooks, die heeft geschreven Feminism is for Everybody. En een ander boek dat heet The Will to Change, over mannen en masculiniteit. Wat heel erg gaat eigenlijk over deze soort van oergevoelens van, oh, naakte vrouw, daar moet ik van alles mee. En ik heb heel veel vertrouwen in mannen dat ze dan, als ze zich daarin zijn verdiepen, tot allerlei mooie inzichten komen. En ja, zij noem, aan zij noem eens met ons een naar inzicht. De komen. Nou, bijvoorbeeld dat inderdaad niet elke vrouw geanalyseerd hoeft te worden als mogelijk sekspartner. Misschien is het een gesprekspartner of een vriendin. Bij insecten is het trouwens soms ook andersom juist. Hè? Daar zijn het soms ook mannen die feromonen verspreiden. De roodtip bastard weekschildkever bijvoorbeeld, om er maar eens eentje te noemen. Ja, een roodtip bastard weekschildkever. Malachius bipistillatus, dat is korter. Oh ja, nee, dan snap ik het. Ja, die spreidt zijn antenne met een geur. En dan worden die vrouwen zo wild van dat ze op hem afkomen en echt hun kop in zijn kop steken om daar iets lekkers op te lebberen. Dus dan heb je gewoon letterlijk een kopje kever. Maar goed, zij komt dus op hem af en kan het niet helpen. Dus insecten zijn eigenlijk gewoon geëmancipeerder. Ik vind het een ontzettend interessant commentaar. Veel vrouwen hebben dat natuurlijk ook met Harry Styles of Donald Glover. Hè? Hetzelfde effect. Helemaal goed. Annelot, komende week geef jij een lezing in Politiek Cultureel Centrum De Balie in Amsterdam. 25 januari om 8 uur. De kaartverkoop ging zo goed dat De Balie meer capaciteit heeft geregeld. En het is ook online te volgen. Mag ik jullie hartelijk danken. Faiza Oulassen, Aglaya Bauma en Annelot Prins. Deelname aan de kring is nog steeds uitsluitend op uitnodiging. We zijn wel uitzinnig blij dat u hebt geluisterd naar deze openbare bijeenkomst. En zometeen kunt u luisteren naar Wieger Hemmer en Fidan Ekis in de kantine. NPO Radio 1. Nou bent u een nieuwe leider. Laten we dan maar meteen een heet hangijzer bij de kop pakken. Asiel. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. U vond hem al aankomen. Ja, ik dacht, meneer Kokkelman gaat me er niet makkelijk vanaf laten komen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Ik ben niet alleen maar tegen. Ik ben op zoek naar oplossingen voor echte problemen in de stad. Eén gast, één interviewer. Maar valt er met u te praten over de beperking van het aantal asielzoekers? Daar zullen we ook met elkaar het gesprek moeten voeren. En alle vragen die gesteld moeten worden. Komen jullie eruit met z'n vieren? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb je het gesprek voor. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl.